30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, poniedziałek, 18 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. PKW odrzuca sprawozdanie finansowe PiSu za zeszły rok. Partia może stracić subwencje. Morderstwo Polki i jej dwójki dzieci w Brukseli. Działają polskie służby dyplomatyczne. Ósmoklasiści z terenów popowodziowych nie będą zwolnieni z majowych egzaminów. Na początek pilna informacja. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za 2023 rok. Poinformował o tym Polskie Radio rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. Orzeczenie jest prawomocne. PiS może się od niego odwołać do Sądu Najwyższego. Jeśli się uprawomocni, partia może stracić subwencję. Polski MSZ potwierdza. W weekend w Brukseli zamordowano Polkę i dwójkę jej dzieci. Polski konsulat jest w tej sprawie w kontakcie z belgijskimi władzami, mówi Polskiemu Radiu rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Otrzymaliśmy informację od organów ścigania belgijskich, że zginęła obywatelka Polski, zginęło dwoje dzieci. Wszystko wskazuje na to, że doszło do rodzinnej tragedii. Trwa w tej sprawie śledztwo i jesteśmy na bieżąco w tej kwestii informowani. Belgijska policja w sprawie potrójnego zabójstwa Polki i jej dzieci zatrzymała mężczyznę, obywatela Belgii. Według belgijskich mediów 54-latek był partnerem 40-letniej kobiety. Polka i młodsze roczne dziecko mieli zginąć od ran postrzałowych. Do tragedii miało dojść już w piątek. W sobotę policję zawiadomił członek polskiej rodziny zaniepokojony brakiem kontaktu. Trwa ustalanie przyczyn śmierci drugiego 13-letniego dziecka. Prowadzące śledztwo belgijska policja i prokuratura nie udzielają informacji. Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów prezydenckich. Tak wynika z sondażu Koalicji Obywatelskiej, którego wyniki opublikował premier Donald Tusk. Radosław Sikorski wygrywa tylko w drugiej turze, a przegrywa w pierwszej. Mimo to, jak przekonuje, jest zadowolony z wyników sondażu. Sondaż robiony był jeszcze przed kampanią prawyborczą, więc także osobista satysfakcja, że po kilku dniach niezadeklarowanej kampanii jestem łeb w łeb z kandydatem, który funkcjonuje jako taki od 5 lat. Mam przewagę we wszystkich kluczowych grupach wyborców, tak z kolei wyniki sondażu komentuje Rafał Trzaskowski. Te wyniki pokazują olbrzymią, druzgoczącą przewagę moją w pierwszej turze, również przewagę w drugiej turze, a przecież wiadomo, że ta druga tura będzie bardzo bliska. I też widać, że zarówno u wyborców Koalicji Obywatelskiej, jak wyborców Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji i Niezdecydowanych, co bardzo ważne, wszędzie tam ja mam przewagę. A według sondażu KO Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiSu w pierwszej turze wyborów 40-28%, a w drugiej 57-43%. Radosław Sikorski z kolei przegrywa w pierwszej turze z kandydatem PiSu 28-30%, ale wygrywa w drugiej turze z wynikiem 54-46%. Obaj politycy zmierzą się w prawyborach prezydenckich Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie już w piątek. Ministra edukacji Barbara Nowacka nie widzi potrzeby zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty uczniów z terenów objętych wrześniową powodzią. Rzeczniczka Praw Dziecka w Polskim Radiu apelowała, by dzieci z południowo-zachodnich regionów kraju nie musiały przystępować do majowego sprawdzianu. Monika Hornacie-Ślak powiedziała, że ósmoklasiści z terenów powodziowych sami proszą o zwolnienie z egzaminu na zakończenie szkoły. Takie głosy mieliśmy też z terenów, które były zalane od nastolatków i od dzieci, ale także od nauczycieli. Szefowa Ministerstwa Edukacji Barbara Nowacka odpowiada, że do resortu nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie i nie pozostawia złudzeń. Majowy egzamin odbędzie się w całym kraju. Nie ma powodu, żeby akurat te dzieci nie miały egzaminów. Później będą uważane za te, które w sposób nierówny podeszły do egzaminu. Egzaminy muszą być równe, powszechne. Podejście do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, by ukończyć szkołę podstawową. Choć nie ma progu zdawalności, to od wyników w dużej mierze zależy, do jakiej szkoły średniej dostaną się zdający. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Klimat. Warunki sprzyjają dziś aktywności na świeżym powietrzu. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Stężenia pyłów nie zagrażają zdrowiu. Wieczorem warto ograniczyć zużycie prądu. Portal Zielone Godziny prognozuje, że od 18 do 22 sieć energetyczna może być przeciążona. Obecnie 41% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Ten odsetek będzie spadał. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja nazywam się Agnieszka Żydłowska, audycję realizuje Michał Jakubik i biegniemy dzisiaj przez film, który nazywa się W Starym Kinie. Jest rok 2004, a na rynku, chyba nawet z czymś na kształt takiej imprezy towarzyszącej, patrzę na Michała, bo możliwe, że on wtedy był w klubie chyba, który już nie istnieje, z kaktusem w nazwie, ja i Marek Niedźwiecki, granie czegoś na kształt DJ setu, ale wszystko to było związane z premierą pierwszej części składanki Chill Out Cafe. Rzeczywiście prowadziliśmy z Markiem takie audycje, późno, wieczorne. Nie pamiętam dokładnie, jak to się działo w dniach, ale w każdym razie były 4 audycje w tygodniu i co drugą prowadził Marek, co drugą prowadziłam ja i w pewnym momencie ktoś pomyślał, że fajnie byłoby muzykę, którą prezentujemy pod jednym szyldem, ale bardzo różną, zebrać właśnie na płycie. Powstała taka składanka, dwupłytowe wydawnictwo, płyta Marka i płyta moja. I opowiadam ten film i dlatego jest to retro, że dostałam takiego maila od słuchacza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który zwrócił mi uwagę, że mija dokładnie 20 lat od opublikowania tej płyty i sama z taką dużą nieśmiałością, ale jednocześnie bardzo wielkim zaciekawieniem postanowiłam wskoczyć tam, gdzie kiedyś byłam. A zatem jest to trochę film, no taki, w którym gram pewną rolę, ale najważniejsze, wszystkie główne role grają wykonawcy utworów. Thank you. To taki duet, który nazywa się Borneo and Sporenburg i to jest piosenka, którą można znaleźć, gdyby ktoś chciał się zagłębić na ich debiutanckiej płycie. Ona ukazała się w roku 2002 i to z kolei dobrze pamiętam, ponieważ ukazała się na początku roku i to był rok, w którym pojechałam do Londynu na staż w BBC Worldwide. Bardzo dziwne miejsce, bardzo wielki budynek, bardzo wiele języków w jednym miejscu. Super oczywiście radiowa przygoda, no ale jednocześnie też konieczność odnalezienia się w absolutnie odmiennej od polskiej rzeczywistości. I ta płyta towarzyszyła mi właściwie każdego dnia. Stąd pewnie wybierając jeden utwór z tego albumu na składankę Chill Out Cafe, zdecydowałam się właśnie na utwór Somewhere in Metropolis, z tym Metropolis w nazwie. No jednak Londyn w kontekście Warszawy nadal jest zaskakująco różnorodnym i dużo większym miastem. Ale na tym pierwszym albumie duetu austriackiego i szwajcarskiego i niemieckiego producenta jest kilka jeszcze innych super utworów, między innymi taki, który zatytułowany jest This is Music Added to My Day. I nawet bym wybiegła w tę stronę, gdyby nie to, że postanowiłam iść tropem Chill Out Cafe. Just me and Yoko Ono, he was waiting for Jerry to land. Jedno jest pewne, na początkach XXI wieku bardzo w elektronicznej muzyce popularne były wszelkiego rodzaju klikania. I druga pewność, dwa wspaniałe duety niemieckie spotkały się na antenie Trójki, Toska i Tarwater. Każda z tych nazw, każdy z tych szyldów to jest potężna opowieść o pewnym czasie w muzyce, o pomysłach na ich realizację. No i myślę, że pewnie też szansa na poznanie takiej muzyki, jeżeli ktoś tak daleko w przeszłość, historię muzyki się nie zagłębia na co dzień. To teraz zostawiam Niemcy i skaczemy do Wielkiej Brytanii. You're going out with her tonight, and that's no good. Because when we talked, I thought you'd understood that you could spend the night with whom you dare. If you don't love them, I don't care. As long as it's a single night, then you can hold them tight, but not her. But not her. Make up your mind. Make up. Doesn't seem to be anybody else who agrees with me. Do you believe? Tak naprawdę w tonacji trójki, w trójce pojawiły się dwa duety z Wielkiej Brytanii. Najpierw to był duet Swayzak, a teraz przed sekundą Zero Seven z Sophie Baker, która wyśpiewała w utworze In the Waiting Line. No szczerze mówiąc, po tej porcji utworów, które świadomie wyjmuje z płyty wydanej w roku 2004, która obchodzi 20 urodziny, straciłam szczerze mówiąc dystans. Nie wiem, czy ta muzyka brzmi jak starodawne dźwięki, czy ta muzyka jakoś całkiem nieźle broni się, jeżeli chodzi o czas. Więc gdyby ktoś miał jakieś spostrzeżenia, to chętnie poczytam. Więc chociażby pisząc na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl można się takimi spostrzeżeniami dzielić. Bardzo się zasłuchałam w tego Swayzaka i Zero Seven. Wcześniej te piosenki jakoś tak intrygowały mnie przede wszystkim muzycznie, a teraz wsłuchałam się w oba teksty i oba właściwie są o no, pewnym takim wołaniu ze strony w tym przypadku dziewczyn o to, żeby albo facet zdecydował się, na czym mu zależy. Z kontekstu wynika, że jest to tego typu relacja, a w Zero Seven, no tutaj z kolei za dużo tych głosów, które doradzają i Sophie Baker też dzieli się taką bezradnością wynikającą z tego, że nie może trafić na swój własny głos. A co ja na to? A ja na to super pitcher. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To w ogóle kolejny duet, świetny, bo wcześniej był pojedynczy zawodnik, Slow Super Pitcher. Slow Fo, duet z Norwegii, lata 90., przełom, początek XXI wieku później. Straciłam z ich z oczu, niestety, chociaż nie wiem tak naprawdę, co się u nich dzieje, więc może dzieje się całkiem świetnie, a może w ogóle już nie zajmują się muzyką. W każdym razie przypomnę, że to dlatego pozwalam sobie na takie zaniechania, że jesteśmy teraz w roku 2004 pod wpływem, pod impulsem korespondencji ze słuchaczem. Odszukałam płytę, którą wtedy wydaliśmy z Markiem Niedźwieckim pod szyldem Chill Out Cafe. Dwualbumowe tak naprawdę wydawnictwo. Jedna płyta Marka, druga z moimi wyborami i właśnie na niej zaparkowałam. No tak egoistycznie trzeba powiedzieć. Albo, że po prostu bliżej własnego gustu. Na zakończenie jeden utwór jeszcze właśnie z tamtych czasów, ale też jeden w wykonaniu tego samego zespołu, który świetnie rymuje się z, przynajmniej ze stereotypami na temat poniedziałku, więc będzie to finał w towarzystwie Flank. Pierwszy utwór See Through You, a drugi No myślę, że jest tak powszechnie znany, że nawet nie trzeba go przedstawiać. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w Tonacji Trójki. Agnieszka Szydłowska, audycję zrealizował Michał Jakubik, a ten zespół nazywa się Flank.